إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين ما من طريق خير إلا دل الأمة عليه وما من طريق شر إلا حذر الأمة عنه حتى تركهم في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والنشور ثم أما بعد إخوتي عباد الله وأحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته بمنه وكرمه أسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ به من سوء الخاتمة ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه أن يأتي الله تبارك وتعالى يبتغل النوحن en seedi ka ko kanko tun woni reweteeɗo ka goonga dewal ngal nafa ko kanko tun woni lundeteeɗo angal dof ɗimana dofta gongol lorra en seedi ka ko kanko tun woni tagoɗo tagore nden kanko jeeɓe kanko woni ɓe arti suɗe en seedi ka kadi komo fewni tun woni fewɗo komo majjiri tun woni majjiɗo kala mo allahu subahanahu wa taala fewni e yurmede muɗum ala wawɗo mo majjinde kalama Allah subhanahu wa ta'ala majjine nundal muɗum haye goto ala wawɗo mo fewnude en seedi ka kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko suuƴi nelaɗo saabu hoola golɓe nelaɓe ɗeɗo mofte fiyaɓe arɓe yaltina ɗeɗo mofte ɗeɗo niɓe ɓeɓe wonno e muɗum naɓeɓe annora fewal yaltinaɓe ɗeɗo niɓe shirku naɓeɓe annora wotindingol yaltinaɓe niɓe yeddugol naɓaɓe annora ɗoftagol nelaɗon alayhi salatu wassalam jonne wallitiɓe ɗum ɓe dari ɗum hattirde dargol ɓe totti ɗum ha timmi ɓe accali lawol hay e gotol naɓaygol yimɓe ɓen ka joomi maɓɓe tabaraka wa taala naɓaɓe ka aljanna makko sinaɓe sappiningol ɗon lawol ɓe tindiniɓe ɓe rewɗon ala lawol hay e gotol naɓaygol yimɓe ɓen ka tikkere allahu subahanahu wa taala wona saabu ko naada ɓe yiite siwana nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sappiniɓe ngol ɗon lawol rentiniɓe rewgol e maggol ha ɓe acci ɗeɗo mofte e bowal hentingal laaɓugal ngal ala bulle ngal ala leɗɗe ngal ala oñaare hay e nokku yaltata e ngol ɗon lawol hentingol ngol tawata jemma mum no ñalorma mum no pototer sina omo allahu subahanahu wa taala fandi e muɗum halkare ɗen toroye allahu subahanahu wa taala dambi en ɗe haray torani dandelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓawa maɓɓe hino e to jokkugol ñentina lawol maɓɓe ngol wono ɓe wonno waɗirde noon ha ñande darngal dari ɗen toroye allahu subahanahu wa taala yurmin en teddinira en tawtugol ɗum o laɓɓinanaen kadi golle ɗen o kanko allahu subahanahu wa taala o jaɓana en ɗe waɗade saabu natugol en aljanna danda en natugol yiite ala si ɗum feƴƴi jokkitanen gurnam ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe a sahaba فتات الله سبحانه وتعالى سبك واتجيب أن الله عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى لأني ترتمأ بيئني ترتمأ بدن كادو دين الإسلام فاتي ألا كهيدا كمأت بري دين ألا كأنيا كمأت سنا كلون دي دين مرنان إذن لندي جلد أندد فقط الله سبحانه وتعالى ولد النصب يرمي دمكو yurmin de odo jiyaato naata moy laawol gol taata mo ko gol na koy tamo nyande dargal ara be do sahaba be nela be alayhi salatu wassalam karam ko tan dewi an gol ngurna mabbe hino jiya e ko tayda ta juldom e dina makko kan don dila shak sina hara o fa mali ma hara wo lira ka fi yo na fitore hara wo lira fi yo ande tu ande don kadi no ton jangugol ngurnam be do mo jangiri fi annugol o annay kono be do tamul on hayfu mo jangiri ngurnam be do fi abugol mo yere ndara ka jokka don ka di haray ela do ngalay li salatu wassalam be maki wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ne do foko ko anni ko Allah subhanahu wa ta'ala jonni tatamo Allah subhanahu wa ta'ala yeti ken non tito qissaji jimbe mojjibe jimmorde anna baabe sahababe mabbe la shakka sikke wo ala wondema annaha mimma yusabbitu al-insana ala hadha ad-din wana jalla wa ala wira surat Hud de qissi qissa anna baabe duudube e yimbe mabbe wa fermiriti morane wa kullan nuqsu alayka min anba'i ar-rusul ma nusabbitu bihi fu'adak uywajaka imana wa kullan nuqsu alayka min anba'i ar-rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wajaka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala uwi wan yanela do ko me woni gistora naade e dow maada di do gista di fogila annabi nur ha hewti kam tanela do goto ko karewda dinana sababu mum burdo mawnu daw ko li sabbita allah bihi qalbak ala alhaq ko fi on kidi kala sarde ne lew hebi jonen adana mo hebuno be buri nek on sa ya pandina ko yida ko on kidi sabita الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف نبين قصة في أن يوسف ست مول من بابا موفو ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وفي مرد حق الله جبن سجدك قصة جدين بحفاء مول دروس وعبر في كاين انتين وديدي السباب سبب من هباك مول al-ibra hebaaki e ngurnan sahaabaɓɓen hanna baɓɓen haray moƴƴere heɓaaki e ko haɓɓako ñu muɗum ko ɗiɗo ɗiɗi tum woni natiija woni janngugol hayatu sahaaba e qisasul ambiya ɗon kedi janngi ɗum ɗo haa tawi heɓaali ko ɓeyditi e muɗum e diina mum heɓaaki ko yiltiti ɗum e meere mum hara wiyen barke heɓaaki e darsu o قال إنهم البركة دوي فإذا زاد الخير على الخير فهي البركة قلت مؤجر بيدك يدو مؤجر نواني بركة بمعنى دودي سادتي نجوري واتي يدو نجوري قلت فلتا تن دوي ونافي واتا نيني يويلنو واتا نيني يدو مندين قلتو يفو قلتو نواني بركة مؤجر في توتي مؤجر كيفو kono bone si tawki moƴƴere koyo bonnu moƴƴere si tawki bone koyo bonnu ko moƴƴere tawkata moƴƴere ɗum ɗon wiye albaraka wono sen waɗi misal sa deddiɗo 1 litre njuuri a watti e nder 1 litre njuuri a mettata heɓa e mayri ko mettatama ka kono sa sowdiɗo kosam welɗa a waɗi e majjan sukkar a waɗi e majjan kala ko welnataɗan haa ɗan weli settike heɓugon ɗan yara a ayahi audi ti fos du so nganye ti dong kunte wa kasan awati e hore dan dong kosan di sikki tung hara gotu de di kata de gotu kono ko be di kon bon na ko be dai mu ko ka bon na ka fos du so an liam mun tan ne kosa tu ya da ta kono non yure yuri ya da kay do hara ko ko mo jere woni mu ko don idan ngur la beedo ko e taw tum be di e moddere e do moddere le marno don den sina dum hara yangi tin ko perde ki wonde Allah subhanahu wa ta'ala dan den hay no wi den ngur na beedo sahaba be kala ko yi den me mum la garu wa fihi wa la ajaba ala e mudum ko hauni ha furti ko wadi non kaka de kiwi don ko ne utaten e kadoni ndaru de be tetta don woni ko be adde mo yere wo hara hino fante juude mo be detti mo yere mon ne ala ta kadale no woni ri ko adi non hela don ala salatu wassalam be holli sahaba be ben wonde ma aduna wana galle hodirbe ko galle tetirbe be holli sahaba be ben wanda ma aduna wana baga turonde te be na bore ko acce te do no. Misal mun nyande go hibe ya la sahaba be ta ari be rewi e be un ciko bu kota bu ma yu kun hirsa ka jifa ikum yo tata be un ciko bu kara bu hitina fimu kota bu be hitina fimu jibuku julla hittina fi ko jibi nela do pantiri kun nourundu dama ki antum man yashtari hadhihi bi dirham ko hom wa modo wakilo to sodu de kun ciko ko jibuku ko suku muu araw fi tana ma ha hedike muu no mo sodo woku sahaba bin ya rasulullah harakun jiban harakun kotanoka ciko hu be on jarana men buhu ko no no famu don ku woni ciko hu ku woni jibu kun ku woni kotaku kun jarana men haifu be ma ki wallahi la dunya ahwanu inda allah min hadhihi de maake ko aduna buri jaafi daka joomi men buri ko jaafi ndo fi fum do ko sikki on teddinaani fi kun ka jonnen na jaafi ne fi aduna ka makko buri kun ko kono na julbaari sa ira fenay ɗum ɗo teno non ko fewori ɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalamu neyi ko ɗum ayya zuhudin wa warahin ko yeruɗa sahaba ɓen atawai nelada no sengo do mabbe dum bi marratu wa karrat yande ko be yade e sahaba be hibe seno gari ha e nokku tayron kama boto fo suli ka boto e dey lekku be ari be fitti tunga wani be dani tayri dim moyama de himmi ke tay koccu jaden ka be dani kon nangi pandu dum nafi ka bandu te fini be watti hibe honka de hitta de yana Umar ibn al-Khattab ya Rasulullah wa ta'awwanu hasabu min halke min yada e modon walo don koccuna da e bandu mom ne den borni tonji hanno yeto don men men porto men jonna on wetti to tala don ma ya Umar ma masali wa masali dunya illa ka masali rajulin istaraha tahta dhilli shajara thumma raha wa tarakaha tema ke min mi waali aduna ti wana mi tal gorko seppuro iwri ka woɗɗi ino fofkiti ka woɗɗi ara haa ya ɗowdi lekkol hino ronki cippo ɗon ɗaɓɓa ka soppindo ɗoyta nguleendi so gayni ɗum ɗon fofere men ɗoytike ɓay ka wiyata toon siwa o waɗɗo kadi o fokkita o wi o ɗo ko neɓata kane lekki ɗon kon ko yer fum mi neɓata aduna ɗo ko no mi ɗaɓɓirta ko mi weƴƴita ɗo ya Umar لو كان الأول من يحيي. يا أخي سبحانه نهي بني آدم وكنت تأذن قطو. كاو كنت أذن قطو. سبحانه نهي بني آدم ووجتا أورا. وسنتا أورا. وجنفتا أورا. وجتتا أورا. سيكون الأول من يقطو. Mustahil. Jangan yang ada juga dengan orang sahabat yang kadiwetelo Umair ibn Sa'adin di kibarihi. Dan ia juga dengan yang ada sama yang ada orang. Dan itu tadi yude sahabat yang ada sama hayata ini. Hayatun fi kibarihi wa hayatun fi kibarihi illa Umair ibn Sa'adin. Li anna lahu khususiyat ومزايا ربما قل أن يوجد لغيره. هيران تدو مريدن حق لمسجد بذن. اتدو نغل الله سبحانه وتعالى ولن مغل نفندك قطل قوله دي ومانك. إن يتاء الله ولكن نقل الدودة. في أن نعيين قرنن ما ذكر بأمير بن سعد في صغره. عند باب ما ذكر في الأكيب يتيم. Julad ibn Suwaidin jambi yumma matte neebe ka galle mudum e yi neede ndibe hebi don din gilaka won gol fay ku yagal himmangol dogangol julirde himmangol won dugal enelaado lerdangol tinna gol kaado diina islam e wonu gol dum ka di urnu gol ko joni ne yidi kon e do kala bani adam e yi وفي أن جلاس من سويدين والله كولونا نوكو يا جلاس سمي دوتي دون أرأي مطيالي سمي ووني دون أرأي مير كيما فن والله كو جومي هنكو ولا سمكو نفورا نميكو ولا سمكو لأخبرن رسول الله فكن على يقين من أمرك ممكتب ولا نيادون دوني لابو ناو يونو يرتدي Kayi ko ono wada ni moko ko ba ni jomi na yandama to yegitu no dum fo Taino mazala saghiran fa kayfa idha kabira hadha fi hadhihi alhal si o wuriri ni ha o mauli ene harahen hum pa ka gurna ngo kar ka mauli do wali no fulo ko ta be wi bulal ko baggal sebata Kuipe puhuta kuo vii maafe velo oongo fatai tungo uura. Oolante kanku tigiri ovelewe. Netto mokyo oon. Kuo hii konke kapai ku jaagal seenyata. Netto kadi ronko eteeno bono oon bandi on. Dun kadi no fata tungo uura kao ni paiku. Tunno wada. Kuduse hii jauti pe mokyo baden. Kina jea noe kone taskoto no paiku iku ngurna mate. وانا شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله لبن نادى جنغو ككتاب جنغو العلم الحديث لبن هنجق القرآن يجود فرمعه فرمكو جغوط نانو نكين دمعه كووتي أري ويباي كنو كويته حران دمشق كنباي كنو مري حكيل يكو ياري هنجق كنو فانتكو يجي فتا فرمكو جم أجي تقول لمن ينفو Tetti makka keri leidi par leidi. Ari haa heuti harraan. Kina tafasi kumpai kuwete kumpiblu taimiya. Oari walandi. Ender harraan. Netto goto. Yeyo bitiki. Oindimo minani paikun hino ender ngohono wete kumpiblu taimiya. Wondema annahu zaki. Ko marto hakil. Kita wawi lantin dinanda ka onkodi mifalamu yude tumye hoata kodun tum adil. Biti kiye jowi Ibn Taymiya Ibn Abdul Halim kurrewa ido nyande o nyande bimbi kurrewa ido nyande o nyande kiki. Kaya sogata jangata. Tawawi jowi lade katamal toso yuti minne tehinomu. Sayi bedawi. Sesi. Oni jodo werewtay o wino di fay koy jiwtay koy jangugo ko no artude be tekki alluje makade hay sini inna ni mako oho ndaru de makke purto maunu de jandu de allu wal woko on duttu de nawam kacci de fedja kare kon to woni do tayi kan ku buri pay ko ko allu wal jala ma don ko dum habborno do hay ni pay ku ku ne allu angal tun jogi ku bi masmo kay awala ko ni ahmad ibn abd al halim ibn taymiya al harrani to ko an tigri mi daba ta wo jodi be jotti ni pay non ko bahar wi mola nangi kadi woni am mawdo ko ni mo ko jode ho monta jangude kay on kay shaykhul islam ni jangude jode imam an nawawi rahimahullah ko mi le jangay imam an nawawi wo ko onnun jangonta jangude to wo ko ilmu rijal worbe tilo to be hadith wo ko hondi winduda hande wo ko di tawbe jogi Allah ngal be hiddi wo hunjidi o hunji wo arew ti kedi ko o we wo a popa nanti ti popa be windi ti worbe go kadi be tawta wana ben dom be wi yaw rew to ka fena ara hunji ka Shaykhul Islam bin Taymiyyah sanari di marra tipini jonni ti karamo ko jom wi dogo mi hunjo wo motti woni be jonni mo hunjeri no di windira ko monti ngal non ko wi monti ti sengo baato ko monti ni don ka to windi ti wotta go jille dir be fena be ndari dum kadi marra be jogo mi ndara wo modi wo modi be hunji dum don kadi be jogi dum ko fay ko ha ka soro makko ibn abd al halim wo yabna abd al halim ho wi nam ho wi e dami bi hadha al walad arju allah ta'ala an yakuna fihi khaira ei karamo ko jom ko wi toppi to yurmina needi kum payku danko daku jannatu mi do tanjini ni Allah subhanahu wa ta'ala wa dai kum payku mo gere mola na le do hebi ka ka baaji ko wonde dum tanjina ka ka be yandi ka ka gadoni payku dum ando ko wi ha ko pulal ko bagal feba tan ando mo yo wono ando law wondu de tanjinaare bono wo kadi dun no ando law wondu de kandinaare Allah subhanahu wa ta'ala moti ndi de jogo de moti na jogo de faray o do wete do umayru gun saadin le yede ngurnan mabbe ha kanjan bu gol mabbe gol haadi do hakke na mabbe jula fu non suwaydin tawi wonde man no landi kadi yede ngurnan sahaba sahabil jalil fi kibarihi Kudusi Umar bin Khattab radiyallahu anhu demaki lakum wadidtu anna li rijalan misla Umayra bin Sa'din li asta'ina bihim fi a'mali al-muslimin Umar bin yedi nake demi hebata onon julgo ben worbe dudube wawde wa odo wetedo Umayr bin Sa'din li asta'ina bihim fi a'mali al-muslimin mi wallino raben non e golleji julka ɓen ɓe gara yegole gurnagono sahabajo piiji hawniɗi gharaid ko wi waqafna anifan ala suratin fadla wadi'a min hayati sahabiyi ljalil umayr bin sa'din fi sigarihi fata'alau naqif alana ala suratin ra'ia mushriqa min hayatihi fi kibari wa satajiduna anna surata thaniya lan taqilla anil ula jalalan wa baha'an kana ahlu hinsa shadid al-tadhammur min ulatihim kathiri shakwa minhum fama ja'ahum min walin illa wajadu fihi uyuban wa ahsaw lahu dhunuban wa rafa'u amrahu ila khalifati al-muslimin وتمنوا عليه أن يبدلهم من هو خير منه فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون فيه مطعما ولا يرون في سيرته مغزما أو مغمزا فنصر كنانة رجاله بين يديه وعزم إيدانها عودا عودا فلم يجد خيرا من أمير bun sa'd radiyallahu anhu arba tenyo naneng en dari no tema dun nen nyande ngen jangli no ngurnan era sahaba ba ka woni fayku wo hen yewno beje hawniidi tata ko suratul sam ka annahu faridun fi ibadihi jikkuji diina nge mabbe din ka fayku yagal wo hen ji kadi jalbudi wo joni torandiran nge fo aren abdaran hakille den e ballidi daro den jangugol ngurnam be donde be woni mawdo be nawi e der islam wonaren tawe ngurnan aranan tan e ngurnan timman tan tan purda fo hino mari jala aha wa baha aha fo no mari herta gol mun e teddu gal mun ko honto ande ten dum ko ende no sare we tenga sinfa njangina te mari ngurna sa'id ibn amir al jumahi wo be ko sattu no be ko tidu no be ko nyinyata kala ardido be sinfa kono jarri boranoɓe wulli tagol e kala lanto ardiɗo e dow maɓɓe ɓe muññataka fu ñatti o kum fandi o himsa ko ɗum ɓeynira himsa wo ardiɗo hay e goto meeɗali arde e maɓɓe kamɓe yimɓe himsa harahimo iwri ka amirul muminin siwanaɓe kontanaymo bakkatuji ɗuuɗiɗiɗi ɓe yiirimo ma ɗum ɓe ɓanta e fiyakuji makko ɗuuɗiɗi ɓe wullitomo ka amirul muminin ɓe yelo kadi ɓe soroyo watti tammen oɗo andana men goɗɗo goo ɓe meeɗali heɓude madinatul himsa meeɗali heɓude ardiɗo ardinaɗo e dow maɓɓe ɓe ronki heɓude ko ɓe wullito e makko hay alif siwona umayru bun saadin kanko tun e nder gurnalla ko non si wiɗen ko fadlun faridun fi ibadihi kanko tun heɓi arɗo ardi ka maɓɓe ɗon hitande hara ɓe wullitaki goɗɗum e makko ɓe yaali ella e gurnan makko nan ɓe yaali ayiɓe no gollodirta noon e maɓɓe ko kanko tun heɓi ɗum hol sahi umar abin alkhattab radiallahu anhu ɓe felliti jooni ɓayri himsa andirama wullitagon e lamɓe muɗum ɓe so ɓe wawata wonde haral lanɗo ardinaka e dow maɓɓe umar wii joni miɗo fala tumbinirde sahabaɓe nelaɗo wuuruɓe ɓen foppu maɓɓe mi suɓa e maɓɓe gorko gooto yahowo ardo himsa hara yimɓe himsa ɓen wonda e makko ha waynodira hara ɓe heɓata e makko mabba anan ɓe heɓata kaɓe ñiimo ɓe heɓata e gurdam makko ɗan kaɓe gummini ɓe ñirɓini on say umar abin alkhattab tumminiri sahabaɓe nelaɗo wuuruɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe himo suɓude mo daari wo ha o gayni o acca ɗum no piyagite goɗɗo goo kadi dimana waywa misal wasi tawi sahabaɓe nelaɗo ɓen koɓe dagaje waɗaɓe nder sasahu o himɓi fof himo suɓirde gootal gootal ngal o ɗetti o daari ha o gayni wo inna no gasa ngal fiɗoyay ma no gasa ɓe fiɗoyeyngal o wallimaɗa ni o wonno suɓirde kala mo on daari ha o gayni hara himo andi a gaynoye komi fala kon ka a gaynata heɓanoki no o faalira noon no andiri sattere jikku e mettugo wondugol yimɓe ɓe himsa ɓen tawi o yiɗa hande kadi ardinde to goɗɗo wulliteteɗo e mum saabu ko takkiti ardinde to wullita ko sa'id ibn amir al jumahi nandi himsa wela ardade ka musidɓe o gandi noon enen jooni kadi hiɗe metti ardade ɓuri ahlu himsa ka en jaɓa ɗum ahlu himsa no mettuno ardade moƴƴa ɓe mettuno laamede moƴƴa kono zamanu men ngu wuuruɗen ngu yimɓe ɓen no metti ardede e laamede ɓuri ɓen ɗon hadi fewna gootum ɓayre yi madinatu himsa nde umar abin alkhattab radiallahu anhu woni amirul muminin awwalu man baasa ila ahli himsa sa'id ibn amir al jumahi ɗon ɗon hakki inni ɓayri o woni amir sa'id ibn amir al jumahi andi hande amirul muminin ko umar abin alkhattab waɗa o accuno ha jemma fo waali moltiye tawi umar ka muɗum wiya umar abin alkhattab ya amir al muminin kad wallaka llahu amra ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faamu moƴƴa hande a ronditama ko tawata hino keddi ko ɗum nelaɗo rondino o inni faamu wondema annal wilayata taklifa la tashrifa bu ardinede ko fawede wana teddinede sa ardina mahare a teddina ka fawa e tono wakkiloɗa tottugol kon ko fawaɗa o yimo ya Umar usika an tahsha allaha finnas wala tahsha annaka fillah wa alla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khayra alqawli ma saddaqahu alfi'lu o wiɓiɗo wakkiloma e ko ardiɗa kon hula jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e yimɓe ɓen ta toñuɓe wata hulu yimɓe ɓen ha ronka wadde ko jomi men wi ko o wirento kadi moƴƴa etoɗa konngol magol e gollal ma ngal hawrodira ko wonɗa wowlude kon taw ko ɗum wonɗa wadde waɗi noon ko ɓuri moƴƴude e konngol wowlagol koko gollal ngal gongiɗi konngol ngol kon Umar ibn al-Khattab wi mi nani ko wiɗa ko kon man yastatiu dhalika ya Sa'd ya Sa'id komo wawi tuma koko landiɗa ɗo ko wi an an ala ɓurɗo mo wawde ɗo ɓayi mofte ɗe ndetti dongal nelaɗo ngal rondima tangeno kadi a waɗayɗo o wi awa gasimiɗo faala ya wallitola nde saare wiyetede hinsa mbiɗo tanñini a gayno e ardade ɗon yahu wonana hen ton o wina ɗaɓɓugol laamu mi ari en yi laamu ɗaɓɓuɗo ɗum wo anda ko rimata ko kala doguɗo wi ma hendo laamu ma maaya ko laamu o majja masuliyatuhu amama llahi yawma alqiyama ɗum woni on kedi anda Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ɓe wi ɓe waalo ton ha e waftu ɓe ronkaɗa han ɓe immo ɓenne ya Umar ko num marɗa ko ɗanoɗa hiɗa ronditawa mofte nelaɗo fou kana anda si a walike ɗo aɗanike ngeloba neɗɗo majjirimo sham o yitalima joni men landite to mafimat ko ɗum ɗanotoɗa ɗongol yaha few kadi o immo jinna hakkude koɗoliɗi madina hara fono ɗani ndarugol ko heɓata sofortata e nawnuɗo ma weelaɗo waali hirtaki ma ɗum mafiɗo tawi ala ko faaboɗu sifaɗi ha wona subaka o yaha juula subaka ko ɗanoto ko baɗal sawal hakkude ɗon e soƴƴede ma hakkude ɗon e alansara ɗongol jamma kanta e ɗum ala ɓeɗo nandi ko noni alimara ka almasuliya joni noon kulasa ko palɗen famude kon hinsano netti ardede Umar netti aɗo Sa'id ibn Amir al-Jumahina ɓe hinsa wi wonan men ton amir ardoɗaɓe ñawitira ko joni men wi kon e nela ɗon e maɓɓe Sa'id ibn Amir al-Jumahi woni ton dumunde aalu hinsa tawi hawranaɓe ko o yehi kon hay noon e sahabaɓe nelaɗo ɓen a suɓay ɗuɗuɓe kadi heɓawa Sa'id ibn Amir al-Jumahi fi zuhud wal wara tawi ɓe yi ko sayid zuhad ima jeeya ɓen e sahabaɓe nelaɗo ɓen ñande goo yimɓe iwri hinsa no arde madina wullitagole Umar koɓe heɓata hinsa hey towi aminen hinsa ton ɗo ɓurtano wuli kay woko onno wuli ɗo ala ko ñaame oya o ala ko ñaame Umar wi ala ko ñaame wo hi o noddi kate ko wi nananɓe hinsa ɓen noon dépense komi nabanaɓe ɓe ñaama o wi an arɗo wi ala ko ñaame on wowlanan inde ɓe annduɗa ton miskinaɓe ɓe ala ko ñaama ɓen fo mi winda inde maɓɓe mi jonne ko ɓe ñaama oya fuɗɗi wo awinmi ɗon Sa'id ibn Amir al-Jumahi o attori on amiru maɓɓe on ɓayɗo windi ha wi inde on ɗon nden Umar wi famal moradu ɓe Sa'id haga wo ibnu amir al-jumahi wo amirukum wo naam o wi amirukum faqir ardiɗo mon on ko baato wo naam ko baato o alaawi wo fari noon wallahi la yamurru alayhi layal aw ayyam la yuqadu fi baytihi nnar hino rewa e makko balle ɗuɗuɗe hara yiite huɓɓaka ka suudu makko kanko e ɓeygure makko nen ɓe ñaami ko defa on ko miskin tonɓe waɗi gon koɓe wullitoyo ko kanko ñaamude jawde hirsandi kono ɓe wulliti kula ton Umar ɓayri tawi kono woniri hiwi madina yehi hirsa ndarugol ko ɗoni wullitade kon arɗono wi amira men on amiru amen on amiru amen on on ɗon ndey ma dartanamen fi makko Umar yehi ndarugol ɗum o wi on yehi madina ɗon wullito kon wullitotonon e o amir mon ɓe wi piiji nayyi gotuge majje tun wata wonnade neɗɗo ardiɗo goto fono mawni kurkuma o wi aɓeyi o wi gati o wi allahumma la tukhayyiba dhanni fihi joni millah holi sa'ida ha holimo mi torike mo wata bonnana sikke ne mi tanjinino e makko ɗen ha mi ardinimo ñanda ko mi wolliti kono joni mi tumminiray ɓe tumminira bimbi subaka amir e mamour ardino e ardaɓe fo tummonirka umar radiallahu anhu umar wi joni ya sa'id ɓeɗo mi ariɗo ɓe wullitike ma piiji ɗuɗuɗi jon tawa heɗade ko koɓe wullitoto yeesonami ko honno wonɗa waɗande ɗum si a waɗi oyiyoɓe wowru owi wowle gonno wullitoɗomi amir mongon aranun ɗum ɓe wi aranun ɗum ya amir al muminin umar wi hi wola yahruju ilayna hatta yata'ala annaharu aranun ɗum gila wari ka amen ɗo o meɗata dawde yaltude ara kamen tumbolirta ɗon tuma o ari o hara ñalli nange wuli ardiɗo mo dawata ɗum wawata ko wondade ɗum ɗo woni ayiɓe o ko dawata arde umar wi ya sa'id komi wiɗa komi wiɗo ko tawti ɗum ko gonga o wi ah mi miɗano wolude ɗum kono ɓayde alandi galansi tawi mami wola mi wolante wo wolu womin gila mi ari hin sano miɗo ardiɓe allah subahanahu wa taala hino accinmiɗo miɗo wonde ɓeygure anden kono mi ala gollano ɓeygure anden mi ala maccuɗo mi ala korɗo mi ala haadim komin kurkanto ɓeygure anden simi himmi ka bimmi komin gunata gawri komin yewroto gawri komin jufinta jufinteni ndin juɗa birede komi ittirta kooɗe kon regula probléme ji galle ɗin fo ha hetto ko sonnajo on wawata kon ɗum hawra hara nange yalti ɓay komin tun simi gayni mi accana ɓeygure anden ɗum ɗon noon mi yalta mi yaha kamen tumbonirta ton min jokka ko addinmi ko umar wi ahla himta kon wiɗon e ɗum ɗo kadi ɓe wiɗon nde hari min gandiranon ella laaɗo deƴƴi ɓe wi konmo kadi wulliti ɗon ɓe wi e hino mo ni gila hewti himta ɗo haysoko suudu tumi jemma sa famini kay yata ta yiɗi jemma yata o yaltata la ujibu ahadan bilaydi ala mo nototo jemma umar wi ɗon kadi konno wiɗa sa'id wo kono woniri o wi amma sako koɓe wi ɗum ɗon kon inni jaaltu nahara lahum wallaylu li rabbi mi sendi geɓe ɗe ñalorma on mi waɗi ɓandu andu e tan angon kurkanagolɓe kono jemma on ko hakkunde an e joni amin mari ta goto noddan jemma mi nottata ko haray unaji rabbi ñalorma on ɗon ko kamɓe jeeyi kono jemma on ko joni an jeeyi so wiɗon kadi ya ahla himta honno wiɗon woɗon kadi kono jaɓini hari ɓe gandirano feƴƴa no gandiɓe no metti ardaɓe kaɗi ko ayibeji ni o wi konɗum kadi wulliti noon ɓenni wo o no woodi ñallal ngal tawa no lewru fo lewru ñallal ayiyatamo bimbi ha kiijiɗ a yirimo o jemma ma faɓɓi janggum woɗon kadi sahidi konɗum wiɗa e ɗum ɓenni ɗon kadi ko non woniri o wi amir al muminin wallahi ngol concolngol yiɗamiɗo ɓorni ɗo o complé ɗo ko oɗo mi mari kala ko wiyete concol ka suuɗuɓe yaake fu ngol ɗo noon e nder lewru ndum kone wootere mi wuppata ngol mi wawata watte ɗum sina kaccangol mi yahay kaccangol bimbi mi wuppa ngol mi liila ngol mi looto mi jooɗo mi habbo ngol ha ngol yoora mi ɓorno ngol mi fokkita artugol mi hewtitira ka hoggotelen kiikiɗe ɗullan waɗa ɗum ñallal fo e nder lewru mum ñallal gootal ko ɗum hatta ngal ɗon ɓe yiyammi tawi kadi jara waynagol ɓe fii ɗum koɗo no woni amiru himsa complé goto o mari complé ji jelu marɗen complé goto wuppeteɓe nder lewru ndu laawol hara kadi ko ɓorto looto wuppa habbo ha yoora ɓorno ɗum fokkitana artugol ɗum hewtira kiikiɗe kadi meeɗaɗi wolande ɗum bani aɗa no muñiɗo no jossi haaji mum ɓayno hanndi ɗo koko naaka heddete ɗo ko fettirɗum to wiɗon kadi ko no wiɗon ya ahla himsa to wiɗon kadi no jaɓini hari min anndirano hanndi wiɗo fo jara wullitagol ɗi e goɗɗo to wi konno kadi wullitiɗon to wi o iɗon jooɗo ɗo jokkon yewtere marde nafoore hane wa sera dum ko kufa dum o yaha siwara o wayna ta ko hayi go da yata fa na ta ka don to yari o ya hati mo fala o arta won do ron kartu de tu dum kadi bana lawol e wondu de kuma re sa yi dum kadi ko nu wi dai dum o yi dum kadi ko no woni ri nyande quraish nanguno ko baygo bun adiy be hatti mo hore leggal be tadiri mo kuccum kuccum min harimi do tawa hari nan nyande ko mi shirko wana mi julko mi tajano mo de mi wallita no ti tati gol mo kono mi dari no mi dari ha be tadi mo mi wallita ki mo mi do nan no kadi torare makko de o tori no e tawa no be bambe o wi allahumma ahsihim badada wa qutu allahumma ahsihim adada wa qutulhum badada wala tughadir minhum ahada bayri minani de torare makko do Umar mi metali johade dum arta hakkille an si wona ñu hulay wata joni an sahin kaaje e dow an ko dum addan tan mi jido mi doga mi porto tan yiyan yeso himbe ben yiyan wona hatuma yute an woni artan jokkita goddum go ko kulol dum dum kadi mi wata be wayna de fiido Umar wi ma da taquluna ya ahla hin fa kon dum kadi widon de widon kadi ko ganta jabini ngo hari nan andirano o wi joni wa ce mi tan ommodo kondon itta ene koko be wulliti do koko jari wullitaade ni ardi do ha jonno be do bayri Umar hoti yi ka tanhi do wayn dira on tawi ko zahid ko mu'min taqi kino ka be wayno diri do ko be wulliti ko ko ala ko marina hore ko ardo wi himo subitu de insha Allah mo nabata hilta o wona tan yerko o woni wo hara ala diurowo ton arta wullito e on hara o yaata ton je wullito kadi e on ko hombo wonata on o suli non o mo jogiten ɗo hande o mayri bun saabi o suli o ɗo bayro suli saha mabɓe fow tawaɓe ɗon ɓen o heɓalino faalira non tawi oɗo o mayri bun saabi no sham ino wana tan jihad fi sabilillah kanko e sahabaɓe ɓe uddita lende o wi ndaro ganda konto Umayru fewnori ni ɓenni himo sam ɓewi miɗo faala yahanolammo addamo towaɗi komi faalango fawde goɗɗo ɗe tippocciɗe tawa Umayru winoto amirul muminin wosa hendi ka leter on siko jamma wata weetugas ko bimbi wata jamma tareɗa noon o noti ɓayro hewti Umar ibn al-Khattab wi mido faala nabudema hinsa ardanoɗa en ton amir ala ton ni ardiɗo Umayru wi modi ta naatange jarrobe e ardagol accumi wona ardaɗo haa mi tawoya joni an ardagol mi wawata ɗum Umar wi nde ɗo hunde kono dettinde jonnimmi ɗo gandi min tonmi gayna ta ɗum komi mari doole mi wakkili wo kosi on wallitike ɗum yaha komi jonni o si wi gantini ke ko honto yaade acce wallidiren naɓugol ɗum tan accitanni ɗum ɓayɗo gandi min tumi ɗeɓɓata ɗum laafimi gayna koye wiyami jaɓi kala ɓayri a gaynata sewana yo accire ni kawiɗami wana warugol wo waɗan mi woni ko wimi faala yayanen madina hilsa ardoɗa ton ñawitira ton ayna yimɓe ɓen e diina ko wimi jaɓi o accitti golle makko ɗe hooletti ɓe gure makko nde ɓe yaari hilsa ɓayro hewti hilsa kanko Umayru bun Saadin o nottiti yimɓe hilsa ɓen ɓe fopp maɓɓe noddandu wooduro waɗi hutuba o yeediɓe ko honnun addimo ɓayro hewti ko acci wiida ya ayyuhannas inna al islama hisnun manihun wa babun wasihun وحسن الإسلام العدل وبابه الحق فإذا دكت الحسن وحطم وحطم الباب اشتبيها فيما هذا الدين وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان وليس شدة السلطان ضربا بالثور ولا قتلا بالسيف ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق ثم انصرف إلى عمله لنفذ ما اقتضته لهم من دستور في خطبته القصيرة bayro hewde hen ko joni andi hari amiro mittama ton bayro bun amiro jumahi joni amerika ton hewde wi ko no yo yimbe yimbe hirsa ko be ira hin ko be ira hin sa ko yimbe wulli to tobe dum woni hinsa fu joni be andi lama dum ko no ye leydi wulli to tode kala ardi dom joni be lolliri dum subhanallah petata munya tako naren ko ni wawde landon ko wakili o sikuran ku bi so dai sinian ku bi so dai sikar biram beidi so dai simaro beidi so da sigal beidi so da ko ni wo so da ala ko wanata tara ko murdan gun kun tuita seha jakka sik fama dun wadani ala kono wawde palenen ne sabdi sa buride ke ayi ata do greve ma manifestation ka wadi tawalando da kono ko juldu kon wono wadande dum tinna ko tina kan hakke mu o hakke ta ma ya ta dum ayadu ko gas seri ko yo bi tubu par me tumna leendi ki niya kala kuran ala yinde be ngala gollude kala do ka soja ka julde be atawa ko adno mabbe kon tusa wondude dum kadi de ngande ahlus sunna wal jamaa qatibatan kibe harmini ko ko de al mudahara woni manifestation e grew di wade te e darta go lambe ben sunna ko lendi golli ko bonnana yinte ben hada yinte ben golleji mabbe din si entere go hore mum ahlus sunna wal jamaa be jabaade wondude dum ko joldo ni nafide dum ko nokel go ya ha tawa karmo ko be no tawtedu urbini ha urti tai ahli hin ka kudum ay binirano bayro ari kudum o wimo o wibe same hey islam ko hitin mani'un ko taka huba do gumba udda na ko ni woni bata hobbo islam go ko damal kadi tidungal le hobbo go wana ha kadi damal ngal kadi ko damal tidungal ombira wana argol dum bu onata ko ma undi kan ga sinata to yi balaga makko o yi ko ni hitul islam ko ni ta islam on wo ko nun dal fala nun dal wo ko ni tamal islam ngal ko al haqu ma di din ko nun dal damal ngal ko gonga o o yi ti tawi no ma di din tik dinama ni baba damal ngal futama ko hara hande katta ta islam on me mama o wi non islamu on fera tahi no woni hoggo howango tafango fannin ma lanto ardiɗo on hino tiɗiɗi gollitirgol gongal e dow yimɓe ɓe fanni ma o wattar wadde mo jamala négocié haray yimɓe ɓen hino feewi haray leydi ndin hino ɓutti ka watta moƴƴiɗo bonna e o ajje ɗon mo ala bonna o joge wo ara yirbi o say o wi ñande sultan on non landon wona piigol kala mo hendi woni ñande nden wona wargol kala mo hendi woni ñande nden ko ñawitirgol gonga on e ɓettugol gonga e juuɗe kala joganaɗo gonga jonnitamo jonnita kala jogiiɗo mere mere muɗum wosi ɗum ɗon waɗama haray islam on hetti hakke muɗum o ɓewi mayri o jooɗi keno o jokkiɗe ɗo golle o fuɗtike o waɗi oɗo hutuba o fuɗtike golle ɗen o jooɗino madina pesen ko hawlan kamilan yimɓe hinta ɓe wullitake hay alif ko oɗo ɗum heɓi ardiɗo hinta hinta wullitake fitande noon ha ɗum naltini uma ha ñande goo umar abnul hattab wi ma fana umayru bun saabi huwa wa ahlu hinta ha joni leeter arani goppo arani gila umayru huccikiri kon kori ɗum ko jam andi woowa andaka o himmini goɗɗo wi bindana leeter si o leeter tawi umayru tan yo hewtu siko bimbi o hendimo kiikiɗe tawmo ɗo siko jemma bimbi o tawmo ɗo on leeter winna tawoyi umayru bun saadin hinta bayri o hendi kele nero o moobi piho e tapoy o moobi satal de makko nen o moobi miran hun kaw nyaama ta non o lawba o omba o moobi tuggordu makko ku tuggordu makko ndu e sawdu makko ndu o fokkidino tagal amirul mu'minin madinatul munawwara bayri o fokkiti o ari o seppi kadi gila hin saha o hewti madina seppere lam yarkam bayri o hewti ka hewtata madina tawi fayda o wayli neɗɗo henndu wulndu e soñda e njaareendi wulndi e ɗittere e angal ñaametee timmuɗo e ɗonka tawi fayda lettiimo haa o ɓurti ka hewtata madina umariimo tu wulli wiya umayru maaɓe kanko honnum waɗuma o wi i maabini shay ya amir al muminin min kutu alaama kana sahihun muafa alhamdulillah miɗo selli joni a nakkidimme cellallahay koye wanano ya amir al muminin o wi ayi o wi maabe min shayin hay koye alaya fa ana sahihun muafa miɗo selli miɗo yaafa bihamdillah أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها. وليك مداري نو أدنا أو خط مود من رندي من واتي جودي أنو أدنا نو ذات وباو أنجوني أنو ألتني مدو خط نجودا تاينو كو جوغي فتاقل دي ميرا مهي تغور بيوان عرب بو أدنا وبو نجودي أنو ألاكم أجو ويمي أجالي كويتم قال وما معك من الدنيا عمر يقول من جوجي داي مورداي بيجي ادنا هو هو يظن انه يحمل مالا لبيت مال المسلمين وشك دي وادي جاودي دودو لتي بيت مال المسلمين سأل عمر وي يا امير المؤمنين ما هي حرابي وقد وضعت فيه ذاتي لجوجي دو صوت اندوني وادي دو نجوبا انكمي ارتت من يام كلاولكم وما هي قطعتي اكل فيها واغسل عليها راسي وثيابي kino ɗo miran hun kummi ñamirta kummi sowno e mum mi sakkita jojjange mum miɗo jogi kum woma e kirbatun li wudui wa sharabi miɗo yooɓi kadi satalde an kam yarami samli goo onnum hendi aduna komi jogaki o wi tumma inna dunia kullaha ya amir al muminin tabiun li mataa'i hada wa fadlatu la hajata li wala li ahadin gayri fiha o wi ɗiɗo kadidi mi hiwrima ko ɗiɗo woni masbi mana dakar leydi aduna ɗi ɗi fof hiɗe juuɗe an joni an no wattiɗe juuɗe an kala ko ɓawani neɗɗo dow ɗiɗo haray koko ɓurti o ala haaji e muɗum to heɓali ɗum lorrotamo to heeɓi koye mayo acca ɗo gollitirta o wimi andori fo fa qala umar wa hal jitta ma chiyan ene a sebbo arta gila hinsa qala naam ya amir al muminin i sebbo hinsa noon min hinsa ila madina kono kuwotu ɗo فقال عمر أما أوتيت من الإمارة دابة تركبها أنا ذهين سبن جل أردنا هتانة لرون كان انبطة ما بجي ما يلو بقل جن أردنا جلنا بهذه المسجد فقال ويهم لم يخطوني وأنا لم أطلب منهم يا أمير المؤمنين تجنى للم بطة تجنى للم بجي تجنى للم يلو من كده نتأثير آلي بدون مدن قم مدن قلن بجوزنا hitande nde woni hiltanen row ko teppere an nde woni mbaɓɓateri annde kami fokkiti kadi ko ɗum mi ardi ɗo yamir al muminin yaahi ko ɓene laaraki sako huɓɓen hoore marga wullito on sa to qala umar wa aynama ataita bihi li bayti l mal fa qala lam ati bi shayin fa qala umar wa lima fa qala lamma wasaltu ila hilfa jamaatu sulahaa ahliha ووليتهم جمع فيئتهم فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في امره ووضعته في مواضعه وانفقته على المستحقين منهم فقال عمر لكاتبه جدد عهدا لعمير على ولايته الصح فهي قبلتني سكو قدوني ان كان فعل بي قدوني كالكا وانت مارا انا رمضان كاير قدوني هتان فقال لك عمر كمي نانو دويو ار jonaino ɗon duuɓi hara no ɓutti o wi ene jonno ko andoranali am baydu mali muslimina madina o hay puyi e hono keeriji jihaadi koye ɓuɗon fof o wi hay pus hay ɓuuɗumi anndaade ɓuɓar wi fi honnu oyi e kandi be himsa be ko nyaamen be wiyete yiɗi ɗum sa sorti ɗon hay mbuɓu ɓe wullitoto e dow ma sa andi ɓayri mi yehi mi yihiɓe mi andiɓe ko honno mi jogoriɓe Umar wi mi anda go ɓayri mi ari mi yewtidi e maɓɓe mi wasiyta ɓe mi suɓu e maɓɓe kamɓe ɓe himsa ɓen mi ardini ɓe kala ka jawdi iwrata naata himsa e rewde juuɗe maɓɓe hara ɓe jibaki honto rewi naati ko naati koɓe wumbaka ko jeɗu go mi watti kadi e juuɗe maɓɓe ndin ɗon jawdi sindi hewti sendugol ndi mi wattini kadi e juuɗe maɓɓe tawi mi ala memude mi mi yeetiɓe kadi yoɓe ɗettuɓe ardina daari man ka sendugol handuɓe maɓɓe ɓen ɓurɓe wasude ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ma mawɓe maɓɓe ɓen ko ɗum sa nanali sonko madina ha joni hinsami deɗɗi jawdi ndin koye maɓɓe ni rewde ko kamɓe kadi on ndi yiltidirɓe onno ɓe olta ala komi ɗen ala ɗon ko heɓɗo mi addana ga si tortano ɗon gokkum ari ga hanno arananoma ga ko gandi koni wawɓen kala kam mankiranɗen gokkum ni en daranto lamdu en gere bay en manifestay en sooƴay en aybinay en yennay ɓe hunde kaari mala sabu sadid ayen kono koko mbirata dogata kulabuji fo ɓe fota ɓe fota ha ananata hay goto no fota islam walau harfan ka ananata ɗum ayyata kadi hay goto wiyeteɓe ko 95% julɓe ɓen sino landano islamu haqqe ka ɗaɓɓugol laamu sino ɗaɓɓeɓe ɓen nande ɗum ko leydi ɗin développpaɗi ndi tardi laawi ala ponji ala minen ɗo sa waɗanamen gudoron haka amen kawon bo amen men wotande ko ɗin nanata o yami waɗanamen ɗum sa jama ronku famude ɗaɓɓowo laamu hay sa wimo hene sa laami ka maranamen baggal men jawyaka kammumen gumpito gone fettide ton onna hii wonna nelan ɓayri assiyasa ko kadi politique tigiri mum konngol ngol kongol firti konko fenade ko ɓurɗo wawde fenude o ɓuri wawde wadde politique sina hara ko siyasa sharia o kono noon muskila o kono sa yiyay no togiti giire ha goɗɗo nette jottine ɓen alhamdulillah oɗon gasa waɗay ko wiɗen ko o jokka ko faala ɓeññayi oɗo kadi no waɗi ayi koni o kadi ɗo yiyayno maɗumne waɗay hunde karen waɗay hunde karen ko ni ɓeɗo kadi wawno ɗum noon alana koore neɗɗo neɗɗo kañum dina ma kadi no yawde yaasi ko tardi wala e hukku dina ma kadi no dari ala martude ɗon no woodi ka marta yaltuɗon yaha ka martata ton ko ɗum woni hijira kana ɗum nelaɗo jonna idan on sa ɓayri Umar heɗike kos oɗo Umayri yewti ɗo kon o wi ko an ɗum wawi laamade himsa o inni kaatiu makkon jaddidini Umayrum ala wilayati simsa heydi tinana wakkammo kadi yo himsa kadi o kontima kanko ɗum wawi jogade ton Umayri wi fa inna dalika shay'un la uriduhu walan amala laka wala li ahadin badaka ya amir al muminin mi waynike ton mi waynodiri tawawi ɗaɓɓude goɗɗo go yahoo mi accirini gollugol ɗo gollata komi heddorani gollanteɗo ko rabbu samawati wal ardi o mi accirini ɗum ɓe tardi moƴo ko on tawi Umar eti ha tawi o jaɓanalimo ɗum o wi komi faalako ya newnanan mi yaha e saare no nokkel kaari mi wonoya ton mi wewa ton allahu subahanahu wa taala Umar wi mi newnanima joni yahu o ɗaɓɓi goɗɗo go kadi yahoo ton joni noon ɓayri Umayru bun Saadin wayni ko yahugol oɗo nokku wonɗo hakkunde tele makka e sham o woni ɗon dumunde seeɗa andi ko waynorno Umar ko yahugol rewa allahu subahanahu wa taala tawgol dewal ngal golleɗin ɗa no ɓittinmo woɗɗal ngal tottugol dewal ngal no faalirte noon o yehi wono e seeɗa ɗum Umar abnu lkhattab noddi sahabajo gonɗo wiyeteɗo Haris o wiya Haris naɗa andi ka Umayru bun Saadin hoɗi ɗon o wiɗa wolan andi o ɗetti alfu dinar mbuudi wulure kanŋe o jonnimo ko ɓayɗa andi on ko muññiɗo ha hayso maya o wolata yaw tawana mi masalmina nami do salmina mo jonna nami di ko walli to ramburna on sai bayi ono har jeni ha tawi umair o salmini mo tippi kamako o wi non hidayata ya ansa ya harin sai ha yimo o ya yaru wa ko agol mo wana ya yaru wa tayi ko min neluma eto na taw gumpi to na ngurna makko na ka feundi si atawi hino bitti jonno mo mbudi di si atawi o bitto raka saray artir di no wodi budde mo hatin ginde di alfu dinaro ko e ha o tawi mo bayro potti e umair o wi assalamu alayka wa rahmatullah umair wi alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh min aina qadimta فقال من المدينة فقال عمير كيف تركت المسلمين فقال بخير فقال عمير كيف أمير المؤمنين فقال صحيح صالح فقال عمير أليس يقيم الحدود قال بلى ولقد ضرب ابن الله لفاحشة أباه فقال عمير اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك هي درما قنم bayi hadise umayru fotti ko salminimo oya salmiti ko wiide madina hibe jam wo hibe jam wo amirul muminina ko himo jam wo hibe jam wo julbe ɓe fo hino jam wo hibe jam wo ene amiru on ko honno artagol makko ngol fewdori ene kono himo ñinnude keeri joomi meɗen ɗinga yimɓe ɓe mo wujji no waɗede ko haani ko mo tuumi goɗɗo no waɗede ko haani ko mo waɗi zina no waɗede ko haani kon ene himo fawde yimɓe ɓen ko joomi men fayde ko ɗum woni ko duuti ko wi ko noon woni hay hankin ɗum hankin ɗum ko piinoɗon ɓiɗɗo makko reedu siggal jama on fo huni saabu bone mo on waɗi umar alamu aki bonnuɗo woone gilte ha jama o hula daraba ibnallahu hankin hankin ɗo kam mi waɗa ton lifahishatin ataha saabu bone mo ɗon ɓiɗɗo makko wayi on say umari wi alhamdulillah allahumma in umar fa inni la alamuhu illa shidda shadid alhubbi lak wallitomoy ko jonnuɗamo kon mi andiramo sina tiɗugol yiɗugol ma joni ayi nela ɗon ko ɗum ɗo janni ɓe ñande oya debbo alhas aniya wujjuno o nanga o adda yimɓe makko ɓen ari fuɗɗi addude jawdi ɗuɗu ndi jonna nelaɗo wiya minen komin leñol teddugol minen komin gorol teddugol si goɓɓe junngo mum taƴama e lemo leñol amen ngal ɗum ɗuyta e daraja amen on nelaɗo wallite men taw taƴi junngo debbo on ilaɗo ɓe maki subhanallah law anna fatimata binta mohammadin sarakat lakadatu yadaha minen ko wowlo ton leñol e bolonda e marugol jawdino e saria dina joomi men kam ɗum ala fono fota her siko fatima ɓiɗɗo mouhammadu on wujjuno o yiyayno hami saƴa junngo makko na non si goɗɗo bo saƴe junngo makko gon ɓe saƴigo yaade ñaddere men ɓe yaade jawdi maɓɓe ndi ɓe addini ɓutti ko ɓeeɗo nelaɗo neyi umarabne fattab ɓe wi ñande woni amirul muminin o meeɗali windude hutuba mo waɗata ka juulirde si wona o tumminira ɓeygure makko ne ko ɓiɓɓe worɓe e rewɓe e ɓeyguli makko fou o jangganaɓe hutuma mo windi on ha laaɓa o wiya on nani komi windiɗo kon ɓe wiya hi o wiya ko ɗum ɗo mi woni yaltude mi yamiroya julɓe ɓen a yaasi ko komi woni yamiroyde ɗum ɗo wallahi alladi rafa assamaa bila amad si goɗɗo e mon e ɓeygure hande jooɗi ke ronki waɗude ɗum wallahi mi letta e mo letta de mi lekkirta hay goto e tagore men sifa ɗum saabu haray ko yawre wonno wadde honno mi yaltirta mi yiroya waɗe jowɗoɗo ronkon wadde siko haɗore o jangganayɓe ha laaɓa onno miɗo yaada minna julɓeɓe wata waɗu nde ɗo hunde mi wodiri joomi men si goɓɓe mon yani e kunkumi woni haɗoyde ɗo simi hendi temo mi faway mo komi fawata jana no goo waɗɗugu ɓeygure makko nen suusata me hammude ton mema kunkugoni haɗude suusata hammude pottito kunkugoni yamiroyde ko ɗum si tawi ñande o wonno amirul muminin hutuba tammo makko on ɓayri ɓe ƴawi ka hoore gangunal ɓe waɗi hutuba فإني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة قد صحابة من جري لرقنك نرجو لرد قل يا عمر لا سمع ولا طاعة لك يا عمر من أنتم من أمن تامك وولتاكم نجبان تامك يمرتاكم ثم نهول تامك لحي إبار عرب نصوص ريد يا إخوة sida yidi ho ne bela bire cerno hay so won ke kinni wa be wala go jama go ngal di dun kan der dole umar wi ni ma da ya ki si ho o wi bi ho nu wi an ka bi si ho nu menen jul be ko kan der julir de ka go do ko ko dolo ke go to porni an ka amirul mu'minin ki da porni dolo ka di ni dari ka hore gangunal ki da na asam wa ta'a fanno men nani ran sama ko wola ta men jabilana ko wola ta ida ko ni didi me den borni goto kumar wi barakallahu fi aina abdullah e ko umar afil masjid o ma jo inni fi ta makko o wi mi do ni nolan o wi ya umar a ya abdullah wi ni wo ye ti o ko hombo je o dolo ke wondo do leile jon ko minje fawi do do do ye ti mo ko hombo je Bolan tabun. Abdullah ibn Umar wi. Kone lo si don fokki tu don ka julir te ka porni don o ha tawi di mo teki o surrata. Kari ne julu don mo yoni yilta gol hegata. Wi don yomi lubu on o dolo se am o ha julo mi hettai. Min yo deku ha don ga ni jul den hetta. O wi kono. Abdullah Umar wi bita mungo. Kami njei kou dojong. Wa bombo je wo ko mi a okkan ka aluban wo mi lubo gorko on darti kadi wi murna ya umar wan hana ya umar fa inna sam'a wa ta'ata laka ya amir al mu'minin o ya joni yamir men non kala ko wila habu men kala ko habuda nanan gon ma jabane dum ne wa ini ke dum hore am bay men ngandi dal lumji lambe men men ko ni wa ya ikhwan onki di darmi developi nyami nyandi wotu ma ardi nyami jawli himbe be ha ko se sape mo te ngande darnga kita e perde men ko kutti wotu ma nyami kum goddo ko wulli na tan ko dudi Allah subhanahu wa ta'ala isin e tifa ko do se tawi ono sai ono Umayr ibn Sa'd o kontini Ono Haris yehi ka makko kona golmo. Umar wimo yao wana balle tati. Kono ko balle tati wana ka arba. O wisa ye hino ko ya naru ngurna makko nango se hondori. Si taino bitti. Yon na mo jawdi ni sa bitta arbira. O ye yo koni ono Umayru balle tati sa ija ka Umayru e bengu mum. Ko nyame se yer balle tati mari. Kairi be heji kono. Be jodi be haldi be poti. Yo be yondi na be dakka ko be nyama goddum go o do ko be nyama dum do ha iwa do hara annadi be wa kanko be mo makko nyande wo nyande be defa ndingawri ni be mari be bannana o do hari ko nyama ha nyande go hari Umayr no yalti no yahude ka julir be julugo nyande ti mata balde den tati goto e yimbe shambe yi haris andamo dei kono andi o ko kodo Umayr ni o wodi do balde didi hande woni tati ko anda ko dei kono o suusi mo noddude serina mo sera gundomo inna mo yaahi la aarifuka mi anda ma dei kono non laqad ajhabta ala Umayr ibn Sa'd wallahi abitini o kodan ka ko mangu nge makko bitinimo hay so wola nali ma menen mede nandi si tawi a heɓi ka makko ko nyama hara ko nyame nde bajjo mo ɓe marno wonda nyamude gila arɗa ɗo hulu joomi ma hoota ajjanamo ko nyamata ko andina Umayr holi ɗum o gandi oya yiiraani kadi Umayr angal marugol sabu ko ɓe mari konko ɗum oya woni nyamude kamɓe ɓe yondini ɓe ndarde kaɓe rewa o wi a kono woniri wo ni wo hari mi anda wo wolanani ma wo ni wo wolata goy ɓe jokkiri ni ha on sari ɓayro andi ɗum ɓe arti ɓe wi ka julirde ɓe arti o tekki sata mum kanŋe kum o jonni kun Umayr ibn Sa'd o wi Umar ibn al-Khattab wi na mi ar simi ari di masalmine mi jonne kun do sata hun ko wallitora e murna o wi subhanallahi al-azim kana amirul mu'minin fi kujomi amen no yebi men ayna men ala men jonnude ko men nyama no e madina marbe hajeedum puri lammi na tengo ma ko tayno ka der fuu wi popo waye kidan popo waye dawna tudi dei kitawi enen nge ngala haaje majji no kita andi hino no teme de teme de marbe haaje di ya Umayr jabudi sien na fi torali jugo won begaabe tani bitti benay ni leedi nyamete ala satte len no wodi si jawdi ari ha tay mano a jabali an jaban julbe be o wi a a si jaba sade yo nak o yo o tay wi minan tatago de ti do libi ya to makko dongo yanto wayi do ho tono de be makko wi arka ko wi yo accudi do si ke dan di wa fu de miskina tenge perew be be modi be mum mai accidi be ngi be ngi tare ne ka o wi ni wo de tuku bi torori ma lillah wata hay gotum kuntum e mu walu kander galle do jonne dara kon yo be acene do be acena mo no o de tio kontinari ko be ngum makko o ngandi sa ayde bon amido juma hi be ngum kadi ko ni o ngandi ti tali ko do futa ben wo uno be se shudi ndiri le nalki taw se ko una ta ko labe laba taka gorkon ko tinni o wakkili e dina o ya ikhwan si joni men jarri bori mo debbo mo mo ja ila dina hala he bi ta gollo mira da ko debbo kadi wakkili tinni o yidu gol dina si joni men falli ndiri ma gorko mo yida dum hala he bi ta gollo mira da kono yibe no fou ibe halji fotti ko joni men subi fawi e makko ko gibe wakkili nare o yasaha bajo aray no do julu gol baaw ni laado subaka nyande wo nyande ko tan tonga ba o dimma do yalla ka julir ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ni laado ara o yimmi to yawti be mo yi nyande go dum o yimmi dum ne laado yir ti wi mo hey an jodo jodo asal mi de duya ha jodo sera diya ha ko nu haa jodo ha o yi ne laado ba ko no landi la yi de yaati ga tieto tayalti ko wi ne laado sinano ono landi no lammi wolan kano bay no ngol landi ke kadi la ngandi sin wola naali on andu do wola nayo o yi ne wa mare ngami mari do ko le do tunni mari ko wi de ko chonchol min e beywa la ngandi julde ka julirde jamano waddi lammi wattaki mo kanko si noddinama ko nde do mi dettata mi waano o wano guri amen kame walo to don guri ngelo bangi hami arami jula si salmi nama mi doga hanya mi ya hami jornamo mi tetta guri ni o tetta wana arene ngo salli go o jula ko si tu wata waktu on futo mo ma tau julu waktu futi lo ko tun rosi na do mi tari mi rakal mi ne de tun doga ya nila do mi mati kase mi nara na yong alko porno do andi na nyande o tardi o arti o hewti tunta jaabe mum ko fiidino o wawa ɗum o hewti tum o wi encore te wonnoɗa hannde fo jaari waktu on anga yaha tunta hakarewa anga yeggidi anga juulimin mi juulaali ayi ko sonkude ko porte a wi a yimmo juula immo juula immo juula immo juula immoto oɗo no sonkude a juuli a ɗon gilanni woɓɓe a mbaɓɓayɗu yimmo juula haa gasaɗuti yimmo ara kadi fof wo ko julde fo ganno faala aljanna subhanallah woɓɓe awi e juulu juulae nayi en hawta kaburu ɓe no woodi yoɓe tuttoɓe ɗimoodi mum en hawta kaburu sa mayi ko an tum ko min tum a juuli an ka kertola ɓe ala ka julɓe julɓe kadi ko julɓe watte ɗon kadi ko dimo ɓi dimo julɗo ɓi julɗomo juula taya e hoa no hulɓinaaki no hulɓini ɓayi o hewti o ñaaɗi haa gorko makko wi waddoy so yi waɗi no woodi ko waɗi accumi wonani wo kon waɗi woni salmin salmina tummi fof kiti nelaaɗo landiila pootere wirtunaa hoore ma ɓayra waɗa jogaade hunnduko maako eyi debbo ko nelaaɗo landiila o yii wiiɗaa honno komi wolanɓe ko woni kon gerti mi wolaali jomme wolantaaɓe ko hannde no ngacca on wolana ɓe ko haa anga taw adunon e yaasi ɓe alaa kaye haa wullitoɗaa joomi maa finaamo o nelee mum on buy faaɗuɗaa hakkil wallaami sikkuno ko a muññiiɗo kono tasta saabiran naa muññiiɗo walasta muhtadiban wonaa muññoriiɗo sabu joomi maa sinaa ɗum heyi si nelaaɗo lanndino kama wiyanan woodi ko waɗataa joomi men no anndi woolanay ɓe jonno ndaari a taw maa wullitoɗaa joomi maa ka nelaaɗo makko on gorko on wii ma zalattu aatibuni hakka na dimtu ko seeraaliki mo felan ni haa mi niisi ko mi wolani nelaaɗo iɓe jogii wudere wootere waarnaare e guri ngelooɓo gooti debbo non ñelmudemo ko wolani nelaaɗo ɓe alaa ɗum kon woɓɓe ɓe darii ɗo min dow simi heɓaani almoir simi heɓaani télévision simi heɓaani valisi si tawii ɗo matelaa heɓaaki mi waaltaa ko ɗo yaay soi i engrais ko yiɓe faalɗaa naatoyde honto siko julɗo ɗo so wiiɗo yo allah subahanau wa taala naate ngal janno ine owe amin o wiyata ka ɓeeɗo kadi ko ɗum faalano yaay soi ndee ɗo muññaare fowɗo ko ɗon tu faalaa ɓayri no hanke si hewtaama ɗon harayi ɓernde ɓurti haray golu e baasal e ñaw e heege e nguleendi e soñaa haray on kedi wayno ndi yeenu yaay soi si ɓe anndi ɓaynoon ɗum ɗo ko ɗum rimata ɗum ɗo jara eyi oɗo kadi ko ɗum si ɓeyngu makko ɗetti ɗum ɗo fof wakkilii saakituɗen sendana julɓe ɓen arta kadi jooɗo jokkita ko fewɗii ko on yaali nelaaɗo waɗaali ɗum madina ɓe hirsi dammol ɓe jonni yumma ɓen aysa yo senndugol yumma ɓen aysa senndi dammol ngol ndena ɗettu naɓaaɗa ar naɓanan ɓeeɗa haa dammol ngol lanni few heddii teru gootum e ndeer dammol ngol yumma ɓen aysa wiri nelaaɗo hono on hirsi ngol ɗo dammol on senndingol ngol fof ngaccanaali hay us ko ñaamen enen ko fiyon walan ɗon ɗum nelaaɗo ɓe maake aysa dammol ngol ngol fopp maggol hingol ɗo ko enen jogiingol ko ko ko jogiɗen ɗo ɗum woni ko naɓuɗen ɗum ɗo en jeya wii ko ɓuɗen kon ko ɗum jeyɗen ko ñaamuɗen kon naa enen jeyɗum on sawi momen aysa ɓe maake hiñii ko non woni yumma men aysa neyiraaɓe ɗum ɗo ɓen kamɓe kadi ɓe neltano jawdi ñannde goo amiru moɓɓini ndettu ɗon lelti ɓe ndin jawdi ɗuɗundi kay ɓe hoori kay woni ɓanɗe ɓe ñaamaali ɓe hoori kadi siɓe inni korno maɓɓe yo duufanɓe bireedi ko ɓe huntoroo duufa bireedi on waɗa conni ni haa waɗa ka ndeer kosan ngelooɗi memmina ñaama ɗum ko ɓe huntoroo jawdi ndin hewti ɓe ɗettindi ɓe jonni korno maɓɓe on naɓanan ɗo kaari naɓanan ɗo kaari naɓanan ɗo kaari haa ndi lanni korɗon wii e yumma men aysa onon on wakkilike senndude ndi jawdi ɗo fowla heɗii on lan tanni no ngaccanaen hannde ko sooden ɗo huyre tewu ñaamen en wayri ñaamugol tewu on nde wayɗen ñaamude ñaamete yumma men aysa e maake subhanallah si a anndintinan no wallahi mi waɗayno ɗum mi yeggitu en on yiɓe nelaaɗon newde ɓen on yiɓe senndi haa ɓe yeggitii hoore maɓɓe ene ko ni waawɗe musidɓe julɓe eseno woodi ɓe ngurndan ɓe moƴƴuɓe kam wowle ɓe hara ko moƴƴere nde ɓe woni waɗde mbaaren tawen enen hiɗen ɗon no woodi kaa ko nodditagol ɗum wonɗen na e ndayno hoore men de ngurndan ɓe moƴƴuɓe fuɗɗore nelaaɓe sahaabaaɓe mum ɗen taabi ina en taabi taabi no woodi e ɓe mo ndaareten moƴƴere mum wowlennde ndaaren tawen alhaali men on no hawrindiri e ɗum ɗon on on alhamdulillah o woodi tay no hore men no wodi wallala tay ko ko do sahaba jo ko wadi do ko alhamdulillah mi do don arana juulu gol ha juulu gol e ko be juulu lay non wonde juulirde kono wonde juulirde owa e en tay dinade dela don de ma ki sallu kama raaytumuni usalli sen juule en tawayi no lutondire dum sew bayri be alhasan ibnu ali ko medina to de suudi mo juula sungu suni du hukki dum wali sujud yasta'idhu billahi min nari jahannam fa arbe gubi sungu ni ka tonka benna yanku sungu suni yanku sungu suni dai ali mo be sikki o mari der dum be tanni ni sundu handu tani bayri be nati be tayi mo suni ta sujud ma ko arano kadarni arane re mo sujjo fantaaki haa be nani mi suudu benya todo ali ko ali o ni tira ko bibba al hasan o ni tira mo babe makko ko wi an kanana na ko jamal ko gido ko fi do suudu suni ya yal ko wi a kay ko pa hanno non to ga yal da wo feo ni di harla tora ne jomi ay o tan nange ko al hasni al kubra harla tora de mo yo hengal hengenge jahannam yinani to wulla nge do rewtimi do andi nane gore tay tammi kadu dum ko singelo sunni la mi dadre nge to dunna fusno simi dadi nge mi na to to dum ko mafi bo mola nango aha kala no salli ko ni wonne julirde ayye julgana julana kokko no ngaño no sitto hino nitto hino harto كله كأنه واقف أمام شجرة لا يعين لا يصلى الله سبحانه وتعالى وتري كتبنا وند وليد نرتل كون هرين لا نال هورين مرنا بين فو كنا كن جو كن هان جين هن نار يتبين مرنا من دان هنا تجي شمالا مرنا ما كنا كان كنا تجي يمينا كبر تابات شرده كبر تبصر هذا دانو اسمعوا لي متعلقا متعلق روشي تاوي هذا عمير بن سعد رضي الله عنه غير اي اجي جاودني من مسلم دين ها او جايني او ارجي عمر بن الخطاب لاني نهاري في قرن صور دا عمير وطاوني مبتي ها بتي واجونا جاودني من ومي اجانو مولي وكننا والله نميري منه di tanginaki hay mbube ni wala ka galle makko do di tanginaki do ya tali non o wadde dey kono ko wadi non mi rano mo jabu golde juude am kuma neli kali jo yaame ka won ko shamo wadde lender kan winda o yaama kan ko may do ari bayro hewti kuma rabbi khattab radiyallahu anhu landi mo ko honno mushkilaji makko alhaaliji makko fewnore wori ko haa o gayni o wi gasi allah la ko mi jonnuno kon to mi anda sa hennina joni mi faala mo wadande do bi wusqin min ta'am wa tawbain tadhhabu bihi ya umayr faala mo wadande do saaga de didi nyaabete mi wallina dum hewtire kama e kompone didi chonti ko san hora o yi umar no yurmi mo no jotti haa joni فقال أمير أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين فقد تركت عند أهلي ساعين من شعير وإلى أن نأكلها يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق إما أتنا وسق جديد وسق بوضك 60 ساعة كنك فندوك 30 كيلو wanana ɗum ɗiɗi yonabor ko ñaamoya o wi ɗum ɗon onda ñaamete mi ala haaju e mum waɗi noon kam mi hewata ka an ton mi accanno ɓeyngu an sariyaare ɗiɗi wiyen maaro ma kala ko woni ɗum woni saayni saaum ko sariyaare ɓay ko arbatu andaɗo woni saaum sittuna saan woni wuskul jonnon o jonna wuskayni o wi o jaɓata wuskayni fihi mo acci ton saayni ko jaɓata kilo temeɗɗe jeego ko waɗi noon himo acci ton kilo ɗiɗi towoɓe gayni ñaamude ɗum ɗo bo haray joomi men jalla wa ala baymu hande ti mabbe haray wa dani be goddu dum do jonne julbe be musibbe ne ngabe na ngore de قولين وأما الثوبان فآخذهما لأم فلان يعني زوجته فقد بلي ثوبها وكاد تعرى قولي أما نستيقو تنجي بذي تجنو دام يمين أبود تنجي لهم جبعي نانون فيها كان يكون في بين بوان قوات نوم يأتي مفايدة قو هل دو حاير كي تيو وعوتا يلتي دي دو جوجي إذا لن وامو جنو يدهي قصور روحي بكو جوجي ongandi be ina jogino ne jogi aduna kanela no kontuno ciko hunkunda konta hay dela do be maaki aduna misal mum e lahara dakam me ko ni aduna do kon fota pesindiri e dakam me holla hara be maaki no wati tay goto e mo yeni ka bahar o detti kollu makko sappor kunko mo hukki der ton o jawni be maati o nar kollu kunko fuyte baharu onkon dakam me aduna on ko non fota fay ko ni dakam me la haram ko ete dun ko gore kona gore no on sai wala yam bi tariil waqtin ala zalika al liqa bain al faruq wa sahibihi hatta adina allah li umayr ibn sa'd an yalhaq bi nabiyhi wa qurrati aynihi muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wa salamuhu alayhi ba'da an talat ashwaquhu ila liqa'ihi be wayno ndir kun ɗon o arti silamu tun kanko umayru bun sa'din o kettini radiallahu anhu wo famada on say umayrum fi tariqi l akhira waadi an nafs waadiqa l khatw la yudkilu kahilahu shay'un min ahmali dunya wala ya'udu dhaharahu idhun min atfaliha tun ɗo kala yarnoy ɗum ɗo la hara hara ɓerne no gutti wo umayr yalti aduna bun sa'din o yehi tawi wonki kinno deeƴi iki deeƴi enen ɗo kala ɗo waaliɗo nawnaare o fellito maaye hande o maayiɗa e wonki huɗuki wonki aanuki wonki bonnuki ko ɗuuɗi ki jaɓaali kadi wattitude ɗum hinoki noon ki yehi kaala woodi ɗongal ɓal ko ɗum woodi wo waatingal hafawi wo taɓande makko ɗen kadi hiɗe yaadi e ko ɗe haani yaadude kon wo teddina balaaje makko ɗen hayye huunde e dolle aduna roddeteɗe naɓore ko lorroyta neɗɗo wo kadi teddinoytaaɗi e jeeji makko ɗi ñande ɗarngal hay fuy e boneeji aduna ɗi tawata ko ɗin o rondi o naɓori ñande o feƴƴiri wo mada laysa maahu illa nuruhu wa hudahu wa wara'uhu wa tuqahu wo ko ɗiɗo peeji tagge o naɓori ko anndore makko islam e peewal makko ngal o jokkinelaaɗo e rentaare makko e kulol makko allahu subahanahu wa taala si tawi donku goɗɗo firtoyaama tawi ko ɗi woni nder ton haray tamawno tiiɗi moƴƴa ta haray semba haray tamawno sembi kono mo donku mo firtoya ñande darngal tawi ko ñaamugol riba e semugol e waddugol e ñowugol e yettugol joomi men woni e nder kuum ko ɓen joomi men wi wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibu feñanaɓe ñande ɗalngal ko tawata har ɓe tanjinaaki wono falamma balaga al faruqu na'yuhu wa sahha al huznu wajhahu wa atasara al asa fu'adahu wa qala wajidtu anna li rijalan misla umayr ibn sa'd astahinu bihim fi a'mali lmuslimin ayi ko ɗum ɗon ɗum wanon dowto ko nde tewol feƴƴingol umayr arnota e umar ibn alkhattabu madina ko wi wallahi mi yelinake hara miɗo marno worɓe ɗuɗuɓe wowɓe wa umayr ibn sa'd ɓe tawta mi baka e ɗum takko am mi wallinira e muɗum hinaɓugol kaaɗo dina islam panno miɗo tanjinihimo gayna ɗum ويو رضي الله عن أمير بن سعد وأرضاه فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ويا الله سبحانه وتعالى ولا أمير بن سعد يا الله سبحانه وتعالى ويلتمه وقواد نوم ولا تنوك قوتمن ويدين وجر وادر حق لورد من جيكو جمكو ko taalibaajo kadi bajjo pet wontirɗo senngo dow ɗuuɗude yettude école nelaaɗon alayhi salatu wassalam. O nganndi sahaabaɓen no ɗuuɗi. Kono yimɓe jogii eɓe maana gooto fof e maɓɓe no jogii miisa wo ma naatik mo tawata ɗon so a ndaaririimo ɗon a tawa ko kanko tun joninen jonni ɗon o. Ndaare Abdoullah ibnu Masoud radiallahu anhu takko kamɓe feƴƴinta ɓe tumminirno taalibaaɓe maɓɓe jaafe taabiinaaɓe ɗuuɗuɓe ɓe wasiyiɓe. Ɓe wii fa kayfa bikum ida labisat kum fitnatun yarbu fiha assagiru wa yahrumu fiha alkabir wa tuttakhadu sunnatun yajri annasu alayha fa ida ghuyyira minha shay'un qila turikat assunna qila lahu mata dhalik ya aba abdirrahman qal ida kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kathrat amwalukum wa qalla umana'ukum waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhira wa tufuqqiha li ghayri ad-din bemaki hare fantadiru fitan bemaki piiji nayi si mofteɗen waɗiɗi ko taabina yeetano ɗum wo fitna aray huuɓita yimɓe ɓe mo tawata kala han neɗɗo yihirta laawol ka yaltira e ombone on fitna woni ko on fitna aray haa tawa barikum koye makko ne ete njanɗide e ɗum woowa ɗum mawɗo nde no maaya koye on masiibo maayata yaada e ɗum yimɓe ɓen yahay haa sincana hoore mum laawi ko rewira joomi mum hara ɗi jogondiraa e sariya ɗi jogondiraa e sunna siw jama on woowaɗi haa tawa si goɗɗo aroy wi'ii sansay ɗin adda qur'ana e sunna on a nana e jogguɓe ɗum ɗen no inna awa o yittii diina kam hara no faamano ko ɗum woni diina kan hara noon ɗum e diina no poddondiri haa si goɗɗo arii dirnii ɗum ɗum ɓennaw bonnii diina kan sabu wooweede anndeede huunde nden temaaki ko honnde e zamanu ɗum waɗata ya aba abdirrahman woni abdoullah ibnu masoud temaaki ko peeji nayi woni alaamaade mum ida kadra qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum ko si o wuuri haa tawi jannguɓe qur'aana runji qur'aana ɓen ɗuuɗi e aduna on kono faamuɓe qur'aana on ko wii kon fanɗii hakkunde maɓɓe kamɓe jannguɓe ɓe ɗum ɗono woni kaa hunjiɓe ɓurana ɓe fof no anndi ko ɓurana wii o nganndi jama yehi haa waɗti ka haqqille yimɓe ɓe wondema gaaya on ko hunjagol qur'aana on tawi wonaa ɗum woni gaaya on si ɗum noon noon waɗaama koyaa hunde ɗum ɓay ko ɗum mbiyanoɗaa so a hunjike gesi tawi noon sahaabaɓe e taabiina ɓe ɓe ɓettaa hunjagol qur'aana ɓe waɗi gaaya ɓe waɗu ɗum wasila li maarifati ddin ɓe wii si hunjiɓe ɓen ɗuuɗi faamuɓe ko hunjaa kon fanɗi haray habbe fitna moolnaaɗo sabu hunji no qur'aana kayiya wo ko wiigol kaari hay qur'aana no hunji no hunji qur'aan anndi o konte tawi no anndi goɗɗu si tawi noon ko hunji ko qur'aana wannaa ko qur'aana wii kon ɗum ɗum nafata mo goɗɗu ɓe maaki ida kasrat amwalukum kadi wa qalla umana'ukum si jawle ɗen ɗuuɗirii on e dow leydi ndin tawi hoolaaɓe mon ɓen ɗuuɗaa goɗɗo ko mari jawdi o o wujjay fiyodi tayɗo ko mari jawdi o o fenay fiyodi ɓeyɗo ko mari jawdi o o jamfoto fiyodi ɓeyɗo ko mari jawdi o o yonɗinataako jawdi ndin ɗuuɗii kono hoolaare nden fanti ɓe maaki haray fitna on hewti ɗum ɗo ala woodi ko ɓee nelaaɗo ley acci ɗo ɓe maaki wal tumisatti duniya ɓe amali l akhira tuma ngurnan aduna ɗan ko ñaame yare forne haɓɓira diina islamu kan wo haray fadite fitna on ɓe maaki watu fuqqiha li gayri ddin tuma jama on yehi kadi haa waɗti jannguɗe kaaɗo diina hara naa fiiyo reɓirkaa jooninen ko fiiyo ɗaɓɓirka ka wuura haray faɗe fitna on ko hewti ɗum ɗo kadi ala eɗen toro e allah subahanahu wa taala danden fitindeen e kaaɗo diina men eɗen toromo kanko jalla waala yo moƴƴin battane meɗen o danda en battane bonɗo en toromo kanko allahu subahanahu wa taala yo laɓɓin golle ɗen o hawrindinmen ɗum ko yiɗo wela o waɗa bartane ɗen maayugolle dow ko welatamo koɗnaaɗen aljanna danndan yiide kama kana fi hada min sawabin ko min allahi wahda وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.